الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أوصيكم بالتقوى الله إن دوغو وين نكوتيين جو تلزيم لكم إن شاء الله كما نبغي يوصينا الصيام لقد صيام لكم إن شاء الله نكفواتا يالا يالا يمريشا متومي أو يالا يالا يشوشا الله كفتيكم تبواكي نكو أشياوتي يالا مكتازو على مكتازو الله كفتيكم تبواكي إيلم إليوا كذي حذر الإسلام وإسلام متهذريشة ومتهذريشة وإسلام أن يكلم كزنهم زمت في دين الإسلام إلا في العلم هاي الهسي ويمزق ممت كزنهم زمت كدين يا إسلام هاي الهسي ويمت كتوى فاتوى كدين يا إسلام إلا أرسكوا إياه وإلا إليمه أوين بصيرا وقول بغير علم لم يؤتي كزغمزا فسنا علم جنب هيل ليس بك الإذلال لجنب لو قتل وإن أكبر الجنايات كان هيل كوسا لكوا كبوة لكوا هيل كما أنا كوسا كبوة كما كوسا كما أنا يجوه كنا كوسا كبوة بس هيل ليس لكوا هنجا كبوة كزغمزا أنتم فسنا علم أكبر الجنايات أن يقول شخص متكسبا عن شيء يأكل تشوت إنه حلال فبجبه لي حلال هو لا يدري كواه حلال فبجبه لي حلال كويري أو حرام أو كوانا سما هل حرام وكتنا حلال فبجبه حلال أو حرام أنا سما فتلا يلي أنا زمهم زمان بابا لكواه حلال ولقد أنكر الله نكوهكيك أمكاني الله أمين الدينك جبهيلي أمين وكاني على من وليماو يتكلمون ونوزقمز كتك إليم ونوزقمز كتك ديني فسنا إليم وليماو يتكلمون وكوانوزقمز كتك مسألة ديني يحللون ونحلليش ويحرمون ونحرميش كنا فيت ونبهلليش نكنا فيت ونبهلليش بأهوائهم لكن ونفن يهيبوا وسباب يهوازاو وسباب يمتمنيوياو فقال بس الله قسيمة كتك سورة يونس كل سيمة محمد وامير أرأيتم نولاد ديني ما أنزل الله لكم يالي علي يشوش ملوين نولاد ديني يالي مبوابا علي يشوش ملوين من الرزق كتك رزق مكشيين فجعلتم منه حراما وحلالا لم كجالي نيني مكام نفايا هيزي لهلالي نهيزي لهرام مكام نهلاليشة كبير لم كام نهلاليشة هيبي في نفا هيبي هافي كل ووليزي وامبيه الله أذن لكم هيبي الله أمتوا إذيه جبهيلي أو على الله تفترون أو نيني كو الله تندو منتوا منمزولي ووغ فواتوا والكوا ونتبية كما هيزي ونحلاليش فيتو ونحرميش فيتو بس نبي محمد الأوليز ونعمل وأوليز وعلى ونحن جمعاني جوا هيلي فيلي فيتو وبابو الله من بترمشا كتكارن تكزاكي وهو كان فنيا هيلي هلالي وكان فنيا هيلي هرام أكا يندليه الله كسيمة فما ظنكم ni nini zana yao, fama dhanna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba, nini zana ya wale ambao wanamzulia Allah uongo yaum alqiyama, siku ya kiyama wanadhani wanadhana gani? Hawana, isipokuwa ni moto tu basi. Kwa jambo la kuzungumza katika dini ni jambo ambalo limekatazwa. Si hayo tu, wakala taala na Allah akasema katika surati An-Nahl, wala taqulu wala tusema lima kasifu alsinatakum alkadhiba, kwa yale tu yatakayokuwa yanasema kwa ndimi zenu, kwamba mkamnasema kwa ndimi zenu hadha halal wa hadha haram, hadha halal wa hadha haram, mkamnasema hili ni halali na hili ni haramu, litaftaru ala Allahi alkadhiba, isijega pelekea mkamzulia uongo Allah. Inna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba, Allah kaendelea kusema kwa hakika wale ambao wanamzulia Allah uongo, la yuflihun, hawezi kufaulu. Watastarehe hapa duniani matao, starehe za duniani ni muda mchache tena kalilan, Allah anasema ni chache mno, wala huma adhabun alim, lakini wao watapata adhabu kali ya kuumiza siku ya kiyama. Kwa nini? Kwa sababu wanahalalisha mambo ambayo yameharamishwa, au wanaharamisha mambo ambayo yalihalalishwa, na wakati ambapo wao hawana elimu. Wa man takallama, basi yeyote atakayezungumza fi dinillah, atakayezungumza katika dini ya Allah bila ilmin, fahuwa athimun, basi yaelewe jambo hilo ni kosa kubwa kuzungumza katika elimu. Muftiun, tena huyo anahesabika ni mwenye makosa, amekosea kukubwa. Walau asaba bilhaqi, tena panasemwa hata kama yeye atasibu katika haki, lile aliyolizungumza ni haki hasa, lakini hana taaluma, hajulikani kasoma wapi, hajulikani anasoma wapi, wala hajulikani darasa yake iko wapi, wala kitabu gani kasoma yeye, labda anatoa fatwa kwa akili zake tu. Hata kama amepatia, walau asaba, hata kama amepatia, basi yale tabika muftiri asimun, kwamba yeye ni mwenye makosa, tena ni mtu mwenye madhambi. Lakad karrana Allah, si hivyo tu, kwa hakika amekutanisha Allah jambo la kuzungumza katika dini pasi na elimu, akalikutanisha ala shirki, akalikutanisha sawa sana shirki, akaliweka pamoja na ushirikina. Kala Allah Taala, basi Allah amesema katika sura Al-A'raf, kul sema Muhammad waambie, innama harrama rabbi al-fawahisha, hakika mola wangu ameharamisha al-fawahisha, yale machafu, kaharamisha mambo machafu, ma dhahara minha wa ma batan, yale yaliyodhihiri na yale yaliyosiri, haya yote ameharamisha. Wal isman, na Allah amekataza madhambi, haya pia ameyakataza. Wal baghya, na pia Allah amekataza kuasi, kutoka katika utawala, hili jambo pia amelikataza. Akanikataza wal baghya bighairi alhaqi, pia si hilo tu, wa an tushriku billahi ma lam ya ma lam yunzil bihi sultanan, na pia Allah akakataza kumshirikisha yeye Allah jambo ambalo hakuliteremshia hoja. Na mwisho Allah akafunga wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, na kusema mbele ya Allah jambo ambalo mtu halielewi. Kala Ibn Qayyim, basi akasema Ibn Qayyim baada ya kuitoa aya hii, katika kuifasiri aya hii akasema Ibn Qayyim, baada kuonesha aya hii Allah alipoweka mambo haya, basi anasema kadiratab Allah, amepanga Allah katika aya hii, amepanga Allah katika aya hii maratib, yale maratib almuharramat, yale mambo yaliyokuwa ya haramu, tena kayapanga arba maratib, kayapanga maratib nne. Akaendelea kusema wa badaa bi ashaliha, basi Allah ameanza lenye fasi lao katika aya hii. Na wale wanaosoma balagha, ikiwa unasoma mlango unasema al-takdim wa ta'khir, utafahamu mfano kusudiwa nini katika kutajwa baadhi ya mambo. Linatajwa hili, likija hili, linakuja hili. Je, hili linalotajwa mwanzo na linalotajwa mwisho, lipi linakuwa linachukua uzito zaidi? Basi Ibn Qayyim anasema Allah ametaja katika sura hii, akaanza bi ashaliha, lile jepesi lao, wa huwa fawahishan, nalo ni hili jambo la uchafu. Thumma, si kama ukaambua ni jepesi, kwa maana jepesi kama ndo mtu akafanya, la ukizingatia na haya yanayokuja mbele, basi hili ni jepesi, ndo maana yake. Thumma, kisha akasema sana, akataja la pili, bima huwa ashaddu tahriman, lilokuwa haramu zaidi kuliko hilo la mwanzo, wa huwa al-ithmu wa al-zulma, nalo ni jambo la ithmu, madhambi na zulma. Thumma thalatha, kisha Allah akataja la tatu, wa huwa azamu, nalo ni kubwa zaidi, tahriman, ni kubwa zaidi kwa uharamu, akalitaja wa huwa shirkun, nalo ni shirki. Thumma rabba, kisha Ibn Qayyim anasema akalitaja la nne, huwa ashaddu tahriman min dhalika, nalo ni baya zaidi kwa uharamu kuliko yote hayo. Wa huwa kaulun, nalo ni kusema alaihi, kusema juu yake, bila ilmin, pasina elimu yoyote, au mtu kuzungumza katika masala ya dini pasina elimu. Anaweza akauliza mtu akashangaa, iweje jambo hili la kuzungumza pasina elimu liwe kubwa kuliko hii shirki iliyotajwa, wakati shirki kumekuja aya zinasema wa man yushrik billahi, na mwenye kumshirikisha Allah, faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah ameharamisha pepo, wa ma'wahu an-nar, na makazi yake ni moto. Na aya zingine zimekuja, wa man yushrik billah, na mwenye kumshirikisha Allah, faqad iftara ithman aziman, amezua dhambi kubwa. Na aya nyingine imesema faqad dhalla dhalalan ba'ida, amepotea upotevu ulio mbali na haki. Sasa kwa nini liwe hili la tatu, lakini hili la kuzungumza pasina elimu likawa la nne limeishinda hili? Basi Ibn Qayyim anasema hili ndio kubwa zaidi. Kwa nini ikawa hivyo? Kwa sababu haya yote yaliyotajwa mwanzo hayapatikani, kwa sababu yake ni hii. Huyu ndio aliyesababisha mambo yote haya matatu, kufanya uchafu, kufanya dhulma, kufanya shirki. Haya yote yamesababishwa kwa kutokuwa na elimu. Kwa hivyo kuzungumza mtu pasina elimu, basi hili jambo limekuwa kubwa zaidi. Fa innal qawla bighayri ilmin, hakika kuzungumza kafasi na elimu, istijaba kwa dawa ya shaytan, kwa sababu huku mtu ni kujibu kuifuata ile dawa ya shaytani, ambapo sisi tumeamua tumfanyie adui mtu yoyote ambaye anazungumza kafasi na elimu. Basi hii inaitwa istijaba, ni kujibu dawa ya shaytan, ile dawa ya shaytani. Allah amesema katika sura al-Baqara, ya ayuhan nasu, enyi watu, kulu mima fi al-ardhi halalan tayyiba, kuleni katika yale yaliyo katika ardhi yaliyo halali na yaliyo mazuri. Wala tattabi'u khutuwati ash-shaytani, wala nini msifuate zile hatua za shaytani. Innahu lakum aduwwun mubin, kwa sababu yeye huyu ni adui kwa nyinyi tena aliyo watu wazi. Kwa nini Allah akasema hivyo? Aya inayofuata mbele akafasiri, kwa sababu innahu ya'muruhum bis-su, kwa sababu huyo anawaamrisha wao uovu, anawaamrisha sumu walfahshai, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, na anawaamrisha watu waseme mbele ya Allah mambo ambayo hawana taaluma nayo. Kwa hivyo mtu atakayekuwa yeye anazungumza pasi na elimu, huyu maana yake anafanya dawa ya shaitani. Kwa hiyo hapa ndio tunawapa, tunawaambia wale ahli mujrimina, wale watu waovu zaidi katika mji huu, manhum, ni nani hao? Ahli tablighi, hao wanaitwa tablighi, ambao wao wanazungumza pasi na elimu, wanazungumza wakapita baada ya mtu kwamba kashatolewa katika maasi 2-3, akasimamishwa akaambiwa zungumza chochote, lakini hana taaluma yoyote. Kwa hiyo yeye ndio maana wanatuona waliposema kwamba hawa tablighi wakawatoa watu waovu huku, wamewatoa katika maasi yao, lakini wakawapeleka kubaya zaidi. Labda watu walikuwa hawakufahamu wanazungumza nini, wala maulama. Wamewatoa katika kufuta bangi, wamewatoa katika kulewa, wamewatoa katika kufanya maasi tofauti, wizi na mengineyo. Haya yalikuwa mafiti zaidi kuliko walipowapeleka. Sasa wamewapeleka, wanawarandisha katika misikiti, wanawaambia wazungumze sifa sita, lakini hana taaluma. Kwa huyu wanafanya dawa ya shaytan, basi hana chengine anachokifanya. Yeye maana yake kamtoa kubaya, lakini kampeleka kubaya zaidi. Ndio maana Imam Fauzani akasema katika kitabu chake Sharh Sunna, hakika hao ahli tablighi wala watoa uswatu, wala watoa hawa watu maasi, lakini wala wapeleka kubaya zaidi, bora wao wabakisha kule kule katika uwasi wao, kuliko sasa wapeleka katika janga kubwa zaidi. Yaani wameenda kutafuta vita. Oh, jambo la kuzungumza basi na elimu, akawa mtu hana taaluma, hili ni jambo lilokuwa baya. Nao hii inaisabika ni dawa ya shaytani, ni dawa ya shaytani. Kale Imam Uthaymeen amesema, Ibn Uthaymeen katika kitabu chake Kitabu al-Ilmi, alipokuwa akizungumzia pointi hii ya mtu kuto kuzungumza basi na elimu, akasema innahu ba'dhu an-nas, anasema utawakuta baadhi ya watu lijur'atihi, kwa sababu yule ujasiri wake tu, labda yeye anajiona jasiri sana. Kwa hiyo kwa ujasiri wake wa adami warihi, na kwa sababu kakosa ule uchamungu, wala uchamungu, kakosa uchamungu. Wa adami hayati, na baba hana haya mbele ya Allah, amekosa haya mtu huyu. Wa adami khawfihi, na amekosa khofu kuogopa Allah, basi utamkuta yakulu minashayi muharram, utamkuta anazungumza juu ya jambo lilokuwa la haramu, tena wazihun taharimu, liko wazi haramu wake. Basi yeye utamkuta anasema ma adhunnu hadha harama, mimi sidhani jambo hili kama ni haramu. Anauliza unaonaje jambo hili? Ah, mimi sidhani kama ni haramu, mimi naona kama halali. Au anasema alishainil wajibu, utamkuta mtu anazungumza katika jambo la wajibu, wazihun wujubahu, tena liko wazi wajibu wake. Basi yakulu, utamkuta anasema ma adhunnu hadha wajiban, mimi sidhani kama hili ni wajibu. Jahilan, anasema huyu ni mjinga, au inadan, au anafanya inadi tu basi. Kwa hivyo tunasema kuzungumza mtu pasi na elimu, hili ni jambo la kuwa baya. Na waambieni hawa almujrimuna atablighiyuna, hawa waovu tablighi, kwamba wao wanawatoa watu kulikuwa kwa kubaya, wanawapeleka kubaya zaidi. Kwa hivyo fattakullah mastata'tum, mcheni Allah mwezavyo katika jambo zima la kuzungumza katika dini, msije mkazungumza mkawa hamna ya taaluma. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد. أيها الإخوة، كما تلفزنغمزة كتوى فتوى أو كزنغمزة بغير العلم، كزنغمزة من تبث العلم في دين الله فهو آتول يبهيدي مزنغمزة جواك ليس بيسا نمونيك فتا مجال مفتئ هلو أبيك سيا. Tena ni jambo baya kama alivyoonesha Ibn Qayyim, kuonesha kwamba Allah kataja maratibu za makosa, kataja moja baada ya moja, na haya yote yamekuja kwa sababu gani? Kwa sababu watu hawana elimu, ndio maana wakafanya fahisha. Hawana elimu, ndio maana wakafanya dhulma. Hawana elimu, ndio maana wakashirikisha. Maana kuna baadhi ya watu wanashirikisha kwa sababu hawana taaluma. Sasa anatokezea mtu anakuja anazungumza pasi na elimu. Inna min al-aqli, hakika katika jambo la akili, yule mwenye akili silamu kabisa. Wa min at-taqwa, na katika ucha Mungu wa mtu. An yakula rajulan, ni kusema mtu. Amma la ya'lam, katika jambo ambalo yeye hajui. Asema la a'lam, mimi sijui. Wala hiyo sio aibu, wala huwa sio ubaya. Jambo lolote ukawa hulijui, useme mimi silijui, wasale ghairi, na nenda kamuulize mwingine asiyekuwa mimi. Au kama wamjua fulani, mwambie mwelekeze, nenda kwa mtu fulani, na hisi jambo hili anaweza kukupa ufafanuzi. Mimi sielewi. Kwa nini? Wala kadikana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mwana mtume, huwa alamu alkhalqi, tena yeye ni mjuzi zaidi katika viumbe wote. Alikuwa yusalu, anaulizwa na masahaba wake. Anaulizwa masala fulani, lakini akawa hayajibu masala yake kwa sababu vipi? Hajashushwa wahi. Kwa hiyo wewe usome katika Qur'an, fakasema wayasalunaka anil mahis, wayasalunaka anil saa, wayasalunaka anil kadha, wanakuuliza juu ya kitu kadha, wayasalunaka anil karnaini, kwani huoni hii maana yake nini? Wanakuuliza maana yake, anaulizwa jawabu halijapatikana. Kwa hiyo Allah anashusha wahi, akishusha wahi ndio anajibu. Kwa hiyo anamjibia yeye Allah. Kwa hivyo kuzungumza pasi na elimu, jambo kama hulijui, sema la alam, sema kwa Kiswahili sijui. Kama uulize mtu fulani na hisi jambo hili yeye analifahamu. Kwa hiyo ndio mwenendo ulivyokuwa. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume amesema man uftia, yoyote yule atakayepewa fatwa, akapewa fatwa bifuti ya ghairi sababin, akapewa fatwa lakini fatwa ambayo haikuthibiti, sivyo kabisa. Auliza mtu jambo akajibiwa lakini haliko sahihi, basi anasema mtume fa innama ismuhu, hakika madhambi yake ala man uftahu, yule aliyetoa fatwa, aliyempa fatwa huyo, basi yeye ndiye atakayepata madhambi. Kauliza swali, aliyeulizwa analijua, sasa mimi sikusoma. Jibu lake labda anakuja kwa niliwahi kusikia sio redio ni shehe kama nilisikia pia hivi. Ndio jambo lake kubwa anajua kama hizo nilisikia pia. Au nahisi nadhani kwa hivi hivi, ah, naona kama hamna sikizo. Kwani wewe sio unaonaje hivi? Anaambia hivi na hivi. Mimi naona hili liko sahihi. Yeye jawabu lake kalijibu katika njia kama hii. Kwa Mtume anasema madhambi yatakuja kwa yule ambaye aliyempa fatwa. Wakala Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu akasema Abu Bakr Siddiq. Anasema katika maneno yake anasema ayu samai tudhalliluni? Ni mbingu gani itakayonifunika mimi? Ayu samai tudhalliluni? Ni mbingu gani itakayonifunika mimi? Itakayonifunika mimi idha kuntu fi kitabillahi bighairi ilmin. Nitakapozungumza mimi katika kitabu cha Allah basi na elimu. Nikatoa fatwa ambayo sio sahihi. Nikatoa fatwa ambayo uhakika wake hauko. Wakala Saidi ibn Jubair akasema Saidi ibn Jubair wailun ole wake lilladhi yule ambaye yakulu lima la ya'lam. Akawa anasema jambo ambalo halijui. Inni a'lam kama mimi hilo nalijua. Kakaa maskani na wenzake, kakaa gereji na wenzake, wakawa anazungumza zungumza, basi akaonekana mmoja labda anasalisali, ndio akauliza swali. Hajui kitu naye lakini kwa sababu tu anasalisali. Akaulizwa anasemaje unalijua hili, akasema nalijua. Basi akasema wailun ole wake lilladhi yule ambaye atakayesema katika kitabu cha Allah basi na elimu, akasema inni a'lam, kwa sababu jambo hilo mimi ninaelewa. Wakala Muhammad ibn Sirin akasema Muhammad ibn Sirin li aliyamuta rajulan jahilan, kule kufa mtu haliyakuwa ni mjinga khairun, ni bora zaidi, yaani bora uka mjinga hujui kitu. Li aliyamuta rajulan jahilan, kule kufa mtu haliyakuwa mjinga khairun, ni bora zaidi kuliko aniyakuna ma la ya'lam, kusema mtu asiyojua. Kwa hivyo umetolewa siku tatu ukaambiwa zungumza sifa sita. Hizo sifa sita zenyewe hazieleweki wala huzifahamu vipi? Basi bora ufe hivyo hivyo jahil kuliko kuja kuzungumza mbele za watu wakawa mambo huyaelewi. Waulizo swali sasa, wasema subiri tukalipeleka redioni ili wapate watu faida. Alikuwepo tabiri mmoja katika kuonesha hawa jamaa mujrimuna, watu waovu zaidi ambao wanaharibu dini, ambao kwao katika jamii wanaonekana ni watu wazuri sana, mujrimuna atablighiyuna. Aliulizwa tablighi mmoja, akasimama akawa anazungumza masala fulani. Basi tukamuuliza swali mmoja, atakauliza una mimi nina swali fulani kuhusu sala, itakuwaje sasa kama mimi ndo ndani ya sala nikafanya kitu kadha kadha? Yule bwana kwa sababu hajui kitu basi akajibu akasema itakuwa uzuri sana hivi tupelekee Radio Nuru ili wapate kufaidika watu wengi sana, kwa sababu tukijibu hapa faida itapata mimi na wewe tu. Kwa hiyo tupeleke Radio Nuru, watu wengi watapata faida. Hana kitu, si upeleke Radio Nuru, hajui kaulizo swali, halijui sasa. Lakini yeye azungumza masala ya sala, lakini swali dugu tu kaulizo halijui, kageuza maneno kapeleka huko. Kwa hivyo alkaulu lillahi bighairi ilmin, kuzungumza kwa Allah basi na elimu yoyote, huwa ashaddul muharramat, ni jambo lilokuwa haramu kubwa, ni jambo la haramu. Wa huwa aslu shirki wal kufru, na hili ndio jambo la asili ya shirki na kufru. Wa alayhi usisatil bid'ah, na katika jambo hili msingi huu wa kuzungumza basi na elimu ndio bid'ah zote zimeasisiwa katika jambo hili. Kala al-Ibn al-Qayyim, amesema Ibn al-Qayyim wa kullu bid'atin, anasema kila bid'ah asasuha qawlu ala Allah bighairi ilmin, basi anasema imeasisiwa bid'ah zote, kila aina ya bid'ah asasi yake msingi wake ni mtu kuzungumza basi na elimu. Ilamu walewe qawlu bighairi ilmin kadhbun, mtu kuzungumza basi na elimu ni uongo. Ukawa wanazungumza huna taaluma, hujui kitu, na kila mmoja analijua mimi hata sijui, na kila mmoja analijua mimi najua. Kwa kila mmoja ajijua kwamba mimi najua au mimi sijui. Kwa hiyo kuzungumza basi na elimu kadhbun, jambo hili ni uongo. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama ni uongo basi Mtume kasema man kadhaba alayya, mwenye kuzungumza uongo kunizungumzia mimi mutaammidan, kana akakusudia maksudi hajui. Basi Mtume anasema falyatabawa makaadahu minan nari, ajitarishe ajichagulie makazi yake motoni. Atakaa wapi? Basi yeye makalio yake ayapeleke motoni. Wakala sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akasema la tukdhibu alayya, msizungumze uongo juu yangu, mtu asije kanidhulia uongo. Fa innahu man yukdhibu alayya, yeyote atakayezungumza uongo juu yangu yalijunnara, ataingia motoni tu. Yeyote atakayezungumza uongo kwa mimi kwamba kuna visa watabizi wanavitunga vya uwanga. Mtume akasema atakayefanya jambo fulani, basi kuna mambo 15 atayapata siku kaburini, 15 atayapata siku akitolewa roho, 15 atayapata akifuliwa, 15 akiingizwa peponi. Huu uwongo ukenda ukiangalia wapi, nasema hana. Basi Mtume anasema yani jannara, mtu huyo ataingia motoni. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na Mtume amesema kwamba la yukdhibu alayya, mtizungumza uongo juu yangu. Fa innahu man yukdhibu alayya yali jannar, yoyote atakayezungumza uongo kwa mimi ataingia motoni. Wakala sayyidina Ali radhiyallahu anhu, na akasema sayyidina Ali, la yastahi alim asyone haya, yule mwenye kujua asyone haya, innahu la yalam, akawa yeye haelewi kitu, aliyakula aseme Allahu a'lam, Allah ndiye mwenye kujua. Kwa hiyo usikae ukawa unazungumza masala ya dini wakati huonekani huko madarasani katika dini. Usizungumze masala ya dini wakati wewe huonekani darasani, huonekani katika mihadhara, huonekani katika durusu, huonekani kokote. Wewe unaonekana maskani, gereji, kwenye mipira, kwenye shughuli fulani, lakini katika masala ya riziki wewe huonekani. Kwa hiyo inakujibu wewe unyamaze kimya. Swali umeletewa, mwambie kama ulize fulani unomjua, huyu anashiriki katika masala ya darsa, anashiriki katika masala ya kaza kaza, masala ya taaluma, mwambie nenda kwa fulani. Hiyo ndio mwenendo ulivyowekwa. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.